Festivalul de Folclor Tradițional Bacău 2007, în urma selecțiilor riguroase ce au loc la nivelul fiecărui județ, componenții lotului național participant la Festivalul de Folclor Tradițional dotat cu pula de aur vor fi supuși audierii și clasificării exigente și competiției de netăgăduit a următorului juriu. Președinte William Coy Lung din Statele Unite ale Americii, vicepreședinte Ivan Pulancec din Rusia, secretari Marioara Muierescu, România, Yamata Sula din China și Fritz Futterman din Germania, membrii Lindic Mic, Corea, Adamura Sugipula, Japonia, Giancarlo de Cur, Mapuci, Italia, Belerin Sulerin Pulerin, Turcia, Bago de Bago toată, Zair, Don Diego Cintefute, Spania, Chirilea Sperman Pulea din Grecia. Conducerea muzicală este asigurată de Sujmata Vata din Indonezia, scenografia IP Pulancur, Canada. A fost selectate pentru concurs cântecele Fute-mă bade până adorm, cântec de leagăn, Lapizdoiu cât găleata, romanțe, Pula mea de altă dată, cântec bătrânesc, Măsui pe curul Eli, cântec voinicesc, Am o bubă în capul pulii, cântec de jale, Aș vrea să mă mai fuți odată, cântec de dor, Căcamaș pe pula ta, cântec de răzbunare, Să ne bată vântul în coaie, duet, Și-am să mor de dor de pulă, marș funebru, S-a sculat iar pula badii, cântec de veselie, Și sus vreau bade, numai sus, cântec de viață nouă.